कह रहे हैं सभी, मोहब्बत का हासिल है दीवानगी। मुझे देख कर कह रहे हैं सभी, मोहब्बत का हासिल है दीवानगी। प्यार की राह में फूल भी थे मगर मैंने कांटे चुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सजा। मेरी आवाज को दर्द के साज को तू सुने ना सुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सजा। दिल झुका था वहीं सर झुका, मुझे कोई सजदों से